Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch gazu w ośrodku wypoczynkowym w Sztutowie, ucierpiały 3 osoby. Po ataku na piłkarzy Borussii Dortmund znaleziono 2 listy. Oba badają śledczy z Niemiec. Autystyczna Julia, nową postacią w ulicy Sezamkowej. Jej postać ma pomóc zrozumieć autystyczne zachowania. Na początek akcja ratunkowa w ośrodku wypoczynkowym w Sztutowie na Pomorzu. W wybuchu gazu zostały ranne 3 osoby, w tym jedna ciężko, informuje rzecznik pomorskich strażaków Łukasz Pusa. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Syn właściciela obiektu ośrodka został przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. Pogotowie ratunkowe udziela pomocy na miejscu zdarzenia 2 monterom. Według wstępnych informacji do eksplozji doszło w chwili, gdy pracownicy serwisu sprawdzali nową instalację. Nie wiadomo na razie, dlaczego doszło do wybuchu zbiornika z gazem, który był wkopany w ziemię na zewnątrz budynku. Niemieccy śledczy sprawdzają, czy atak na drużynę Borussii Dortmund nie był zamachem terrorystycznym inspirowanym przez islamistów. Informują o tym dziennik Süddeutsche Zeitung oraz rozgłośnia WDR, powołując się na ustalenia policji. W liście znalezionym w Dortmundzie znajdują się słowa sugerujące, że zamachu mogli dokonać islamscy terroryści. Według dziennika Süddeutsche Zeitung autor lub autorzy listu napisali, że jest to zemsta w imieniu łaskawego i miłosiernego Allaha za to, że niemieckie myśliwce typu Tornado biorą udział w mordowaniu muzułmanów w kalifacie państwa islamskiego. Z tego powodu od tej chwili na czarnej liście śmierci znaleźli się sportowcy i inni znani ludzie Niemiec i innych krzyżowców. Cytuję treść listu niemiecki dziennik. Pod listem nie ma żadnego podpisu. Policja sprawdza, czy list nie był zostawiony celowo, aby zmylić trop faktycznych sprawców. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Z kolei na stronie internetowej magazynu Focus pojawiła się informacja o drugim liście, który dostała niemiecka policja. W nim zamach na autokar z piłkarzami tłumaczony jest łagodnym podejściem Borussii Dortmund do neonazistowskich i rasistowskich zachowań części kibiców niemieckiego klubu. Prezydent na dorocznej odprawie kierowniczej kadry MON-u i Sił Zbrojnych. Ta odprawa właśnie powinna się rozpoczynać. Jej uczestnicy, bez udziału mediów, będą dyskutowali o sprawach związanych z funkcjonowaniem wojska. Jednym z głównych zagadnień, jakie omówi w trakcie odprawy z kierownictwem MON prezydent Andrzej Duda, będzie modernizacja armii, zapowiedział jeszcze pod koniec marca szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, a ostatniego dnia marca sam prezydent spotkał się w ramach przygotowań do dorocznej odprawy z szefem MON, jego zastępcami i dowódcami. Dyskutowaliśmy na temat spraw bieżących, dyskutowaliśmy na temat tych kwestii, które ja uznałem w obecnej perspektywie za najważniejsze. Mówił prezydent po prawie 3-godzinnym spotkaniu z kierownictwem MON w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a bezpośrednim powodem tamtych rozmów były 2 listy, które w połowie marca prezydent wysłał do szefa MON. Andrzej Duda pytał w nich Antoniego Macierewicza o stan przygotowań Wielonarodowej Dywizji w Elblągu oraz o sprawę nieobsadzonych od dłuższego czasu stanowisk attaché, m.in. w USA i Wielkiej Brytanii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Moskwie rozmawiają szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych Sergiej Ławrow i Rex Tillerson. To spotkanie może potrwać wiele godzin, twierdzą źródła w rosyjskim MSZ-cie. Na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania rosyjskie MSZ wydało oświadczenie, że próby prowadzenia z Rosją rozmów z pozycji siły i stawianie ultimatum mija się z celem, bowiem Moskwa nie ugnie się pod żadną presją. Zaznaczono także, że strona rosyjska ma wiele pytań dotyczących polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Przy tym przypomniano, że Sergiej Ławrow i Rex Tillerson spotykali się już w trakcie międzynarodowych konferencji i rozmawiali ze sobą telefonicznie. Nie wiadomo, czy obecny amerykański sekretarz stanu, tak jak jego poprzednik John Kerry, zostanie przyjęty przez Władimira Putina czy nie. Pierwotnie taki był plan, jednak uległ on zmianie po tym, gdy Stany Zjednoczone ostrzelały syryjską bazę wojskową w odwecie za atak chemiczny wojsk Baszara al-Asada na miasto Han Szejhun. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nowa bohaterka dołączyła do gromadki ulicy Sezamkowej, popularnego amerykańskiego programu dla dzieci. To cierpiąca na autyzm Julia. Jej osobowość ma pomóc widzom w zrozumieniu autystycznych zachowań. Hi Julia, I'm Big Bird. Nice Wielki ptak wita się z Julią, ale ona zupełnie nie reaguje. Jest całkowicie pochłonięta malowaniem, dlatego gospodarz programu tłumaczy. Ona ma autyzm i lubi, gdy ludzie o tym wiedzą. Julia może nie odpowiadać na pytania albo nie reagować tak, jakbyś tego oczekiwał. Na przykład nie przybije z tobą piątki. Julia ma także inne typowe dla autyzmu zachowania. Podskakuje, gdy jest podekscytowana, charakterystycznie macha rękami i trochę unika kontaktu.

roli piosenki dnia taki utwór to był zespół Kroka. Jest 12 po 11. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. A nóż widelec. Katarzyna Pruchnicka jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I o czym dzisiaj? Dziś wydawałoby się, że to już świąteczny czas, ten świąteczny, obfity, wielkanocny stół już się zbliża tymi swoimi wielkimi krokami stołowych, drewnianych nóg. Ja już go widzę za rogiem, ale nie, jeszcze poczekajmy. Jeszcze chwileczkę wytrzymajmy, żeby objadać, do tego, żeby objadać się tymi mazurkami, pieczonymi mięsami, babami i jajkami pod wszelaką postacią. Tego nie unikniemy, na co się bardzo cieszę, ale ja dziś zaproponuję Państwu coś, co pomoże nam zupełnie bez wyrzutów sumienia zjeść te wszystkie pyszności. No i jest to niewątpliwie sport i wysiłek fizyczny. Jak sobie porządnie poćwiczymy, to tak sobie myślę, mam taką nadzieję przynajmniej, że można zjeść nawet drożdżową babę zagryzając mazurkiem. Tak bardzo chciałabym myśleć. Pewnie specjaliści odżywienia sportowego nie zgodziliby się ze mną, ale na razie nie będę ich słuchać. Natomiast posłucham z ogromną przyjemnością i mam nadzieję, że Państwo również, dietetyka sportowego Bartłomieja Pomorskiego, z którym rozmawiałam między innymi o tym, co powinniśmy zjeść przed treningiem. To jest kwestia bardzo indywidualna, ale zaczynamy od form płynnych, czyli tak naprawdę jakiś świeżo wyciskany sok, czy z pomarańczy, czy z jakiegokolwiek innego owocu. Teoretycznie mógłby to być sok owocowo-warzywny, czyli formy płynne na pierwszym miejscu. Woda z miodem, z cytryną, ewentualnie z odrobiną soli, jeżeli byśmy się bardzo pocili podczas tego treningu. Później przechodzimy na formy półpłynne, czyli na przykład jakiś koktajl na bazie kefiru, świeżych owoców. Teraz jeszcze nie mamy sezonu, także moglibyśmy użyć jakichś owoców jagodowych, czyli mrożone truskawki, mrożone jagody. I taki koktajl wypijamy powiedzmy już w okresie około 45-60 minut przed treningiem. Po sam sok moglibyśmy tak naprawdę sięgnąć już w trakcie rozgrzewki albo bezpośrednio przed wyjściem na dwór, jeżeli byśmy biegali, albo na siłownię w szatni przed rozgrzewką. I to wszystko przed takim porannym treningiem, gdzie zaczynamy na przykład biegać wcześnie rano i nie mamy ochoty, a może też czasu na takie dobre śniadanie i nie mamy czasu, żeby odczekać po tym posiłku tych kilku godzin. No ale jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację, że jesteśmy już, w moim przypadku to jest tylko wyobraźnia na razie, że jesteśmy już wytrenowani do tego stopnia, że możemy pomyśleć o sprawdzeniu swoich umiejętności, no to co powinniśmy zjeść przed startem na przykład w maratonie? Na pewno musi być to posiłek, który będzie głównie źródłem węglowodanów. Węglowodanów łatwo uwalnianych do naszego socza, tak? Czyli ten posiłek musi być łatwostrawny. Żeby był łatwostrawny, powinniśmy wykluczyć udział tłuszczów, czyli rezygnujemy z orzechów, z awokado, z siemienia lnianego. Większy udział mają produkty, których powinniśmy na co dzień, szczególnie jeżeli nie jesteśmy sportowcami wyczynowymi, unikać. Czyli to jest ta przysłowiowa bułka z bananem Adama Małysza? Tak, jeżeli komuś odpowiadałoby takie połączenie, nie ma najmniejszego problemu, aczkolwiek ja bym proponował ewentualnie bułkę z miodem. Wszystko ogranicza się do sformułowania, że powinniśmy spożyć wystarczającą ilość węglowodanów. Te rekomendacje są bardzo szerokie, tak naprawdę od 1 do 4 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała, czyli dla osoby o masie ciała 70 kg to jest dosyć duża rozpiętość, czyli porównując już w przeliczeniu na produkty, miseczka ryżanki i tak naprawdę 4 bułki i pewnie jeszcze większa ilość bananów. Od czego jest uzależniona ta już docelowa wartość? W dużym stopniu od tego, jak szybko rozpoczniemy żywienie na trasie. A jak wygląda, albo raczej jak powinno wyglądać takie żywienie maratończyka na trasie, co mnie, osoby, która nigdy w maratonie nie biegła, ciekawi niezwykle, opowiem Państwu innym razem. Obiecuję, no bo sezon dla biegaczy już się rozpoczął, no ale to za jakiś czas. Jeszcze poczekamy. Pomyślałem sobie, słuchając tego, co dziś mówiłeś, że gdyby to były czasy przedkomputerowe, czyli kilkanaście lat temu, moglibyśmy przed naszym dzisiejszym spotkaniem zaproponować słuchaczom, by nagrali ten odcinek, dlatego że on się przyda także po świętach, tak mi się wydaje. A wracając do maratonu, zapraszamy Państwa na trójkowy bieg w przeddzień Orlen Warsaw Marathon w sobotę 22 kwietnia, tuż obok Trójki. Do pokonania będzie dystans 3 km i 300 metrów. Można dystans przebiec, jak napisali mi koledzy z redakcji sportowej, można go przespacerować. Ważne, by być z nami. Pakiety startowe są gratis.

puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Ci, którzy wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia, i zrozum, że prócz niej nic już nie masz. W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Czy przejdziesz, by znowu być z nim? Zapowiadałem to spotkanie już wielokrotnie i wreszcie mamy gościa. Steve Nash jest Państwa gościem. Cześć. Witam serdecznie, dzień dobry. Pomyślałem sobie, że dla Ciebie wizyta tutaj w programie trzecim nie jest niczym nowym, bo zdaje się, że słuchacze audycji Hilka Wrony znają Cię doskonale. Zdarzyło mi się kiedyś być kilkukrotnie gościem Hilka Wrony, którego bardzo serdecznie z tego miejsca chciałbym pozdrowić. I pomyślałem, że dla osób, które podobnie jak ja wczoraj zetknęły się po raz pierwszy z tą propozycją na odbiór muzyki, ten koncert 22 kwietnia, o tym za chwilę jeszcze będziemy mówić, i po raz pierwszy zetknęły się z tym zestawieniem Steve Nash i Ten Table Orchestra, a zatem połączenie dwóch światów. Ja wiem, że to jest dość wyświechtany termin używany, ale mam nadzieję, Steve, że nam wytłumaczysz, o co chodzi. No, zgadzam się z tym łączeniem dwóch światów, ponieważ muzyka ogólnie jest rzeczą niepodzielną dla mnie absolutnie. Właśnie. Ale jest to mój autorski projekt, w którym wzięła udział orkiestra smyczkowa oraz 7 moich bardzo dobrych przyjaciół, turntablistów, DJ-ów, scratcherów. Ten koncert będzie koncertem premierowym naszego albumu, bardzo długo wyczekanego, nad którym pracowaliśmy prawie 3 lata. No i myślę, że bardzo, bardzo Państwa zapraszam na ten koncert i do zakupu tej płyty, ponieważ jest to nasze takie dziecko, nad którym bardzo dużo pracowaliśmy. Nie wiedzieliśmy, czy się uda to nam wydać, czy nie. I tak jest taki ważny dla nas dzień teraz, żeby stanąć przed tym, jak Państwo ocenicie ten nasz materiał, więc bardzo jestem ciekawy. Właśnie, nigdy nie wiadomo, który moment dla artysty jest ciekawszy. Ten, kiedy wszystko się przygotowuje, kiedy wszystko się tworzy, czy ten, kiedy to dziecko zostaje już wypchnięte w świat i jest oczekiwanie na to, jak ono się wśród ludzi zachowa. Właśnie trudno mi powiedzieć, bo jest to mój debiutancki album. Nie miałem wcześniej możliwości sprawdzenia, jak moja muzyka działa na tak szeroką skalę. A jak się czujesz? Ja jestem bardzo zadowolony z tego albumu. Muszę przyznać, że po przesłuchaniu go całościowo stwierdzam, że naprawdę jest to spójna rzecz, fajna, ciekawa, więc mam nadzieję, że przysporzy dużo frajdy odbiorcom. Wykorzystywanie gramofonów jako instrumentów nie jest niczym nowym, ale w połączeniu z klasyką jest to jednak pewna nowość. I powiedz, czy nie zdarzyło ci się, że ktoś kiedyś do ciebie powiedział po wysłuchaniu, że jest to trochę obrazoburcze? Nie zdarzyła mi się taka sytuacja. To dobrze. Wydaje mi się, że bardzo dużą wagę przykładałem zawsze do tego, żeby te gramofony były wykorzystywane w taki sposób, można powiedzieć, ze smakiem, ponieważ sam jestem pianistą. Dobrze rozumiem pojęcie kompozycji i korzystania z różnego rodzaju tematów harmonicznych i tak dalej, i tak dalej. Dlatego te gramofony dla mnie były takim naturalnym instrumentem od samego początku. Ja tylko szukałem możliwości, jak uwydatnić te takie ich możliwości, które pozwalają na granie i współgranie z instrumentami orkiestrowymi. Wydaje mi się, że całkiem nieźle nam się to udało. Jest kilka takich standardowych pytań po wydaniu nowej płyty. Jednym z takich pytań jest pytanie o to, czy będzie to można zobaczyć na żywo, na trasie koncertowej. No zaczynamy teraz z koncertem w Polskim Radiu 22 kwietnia i na tą chwilę będzie to chyba jedyny nasz koncert, ale myślę, że przy trasie, przy jesieni uda nam się z tym materiałem wrócić, także tak, będzie możliwość, żeby zobaczyć nasz projekt na żywo. Dużo czasu spędzacie ze sobą razem, by przygotować? Czy próby są intensywne? Bo próbuję to sobie wyobrazić. Ten zestaw gramofonów, orkiestra smyczkowa, fortepian, no wszystko to trzeba bardzo precyzyjnie połączyć, ale może to jest tak samo jak z instrumentami na scenie. No różnica jedna jest w zasadzie tutaj taka, że musieliśmy się nauczyć pracować ze sobą, bo DJ-e, z którymi współpracowałem i współpracuję obecnie, nie są wykształceni muzycznie, a jednak posługujemy się terminologią muzyczną, pracujemy z dyrygentem, z muzykami i musieliśmy wypracować sobie taki workflow, który pozwolił nam na taką dobrą komunikację. Teraz te próby są już przyjemnością. Bardzo dużo wkładaliśmy pracy na samym początkowym etapie powstawania projektu, gdzie naprawdę musieliśmy wdrażać podstawowe pojęcia muzyczne, a teraz już, kiedy projekt nam się osadził, bo tak jak wspomniałem, no gramy to już mniej więcej prawie 2 lata, czy 3 lata, no to przed ostatnimi próbami, przed koncertem stwierdziliśmy, że przyszedł ten czas, kiedy naprawdę możemy sobie spokojnie pomuzykować, skupić się nad detalem i mieć z tego ogromną frajdę. Niesłychanie ciekawe przedsięwzięcie. Steve Nash i Turntable Orchestra, album zatytułowany Out of Fate. No i co? Tylko polecam Państwu, by zapoznać się z tym materiałem i jeszcze polecam bytność w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 22 kwietnia o godzinie 20. Wszystko dobrze powiedziałem? Jak najbardziej. Steve Nash był Państwa gościem. Steve, dziękuję Ci bardzo i wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Wiosną, latem, jesienią dobrych koncertów, dobrych wrażeń muzycznych. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Do widzenia. Wszyscy ciągniemy ten sznur, nie patrząc co jest po drugiej stronie. Wszyscy ciągniemy ten spór, kto mocniej zaciśnie na sznurze dłony. Nawet z tej strony, jeżeli ktoś czasem lekko zapuszcza żurawia, to tylko po to, by sprawdzić, czy aby każdy tę samą energię wkłada. Raz, dwa, my, oni, ludzie, wszy, weź po nim. Jeśli nie z nami, to przeciwko nam. Uważaj, po której stronie stoisz, nie ma ratunku, toniesz, rzucę ci sznur. Na końcu piękna pętla, jeżeli nie znasz haseł i wielkich słów, przegrasz wisielca. Bo tylko ja mam prawo do źródła. Na tym polega ta gra, gra, kra, kra. Wybacz entuzjazm, pośród swoich gadasz jak swoi. Prawda jest jedna, wspólna, jak kamień w wodę. Przepadnie ten, co mąci w naszych studniach. I co ma odgradzać ten kamienny krąg? Gdy zagarniesz przestrzeń, tylko powietrze wypełni wnętrze zaciśniętych rąk. Woda sama w sobie nie ma granic, to naczynia zamykają bramy, mapy są jak sieci w niezłapani, ludzie przeklinają oceany. A źródeł jest wiele i jest z czego czerpać, po co wciąż karmić się sobą, to kanibalizm. Może coś w sobie chcesz zabić i naprawdę walczysz ze sobą. Czym jest ten sznur, co potrafi nablec na siebie te tysiące dłoni, wyciągnąć za sobą je w dół, wmawiając im, że ten ruch to dzieło ich woli. Po co ciągniemy ten sznur, nie patrząc co jest po drugiej stronie, po co ciągniemy ten spór, kto mocniej zaciśnie na sznurze dłoń. Co to jest, no co to oni, znaczenie ciężko by łowić z połowu. Zostaje jedynie łuska, celnie spełnione życzenie, rybki z ołowiu. Wszyscy dzielimy to samo pragnienie i to jest źródło źródła wszystkich postaci, jakie przybieramy na szerokiej skali. Hitler, Buddha, jak człowiek głęboka jest studnia, wodą jest twoje odbicie i tylko od ciebie zależy, czy pijesz z niej śmierć, czy pijesz z niej życie. Ciekawa rzecz i godna obejrzenia i posłuchania i obejrzenia, bo jestem ciekaw, jak te wszystkie instrumenty, czyli gramofony, współpracują na przykład z Kameralną Orkiestrą Smyczkową. Wszystko to do zobaczenia w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 22 kwietnia o 20 w Warszawie. Przypomnę, Steve Nash i Turntable Orchestra, album zatytułowany Out of Fate, gdyby ktoś z Państwa był tym planem muzycznym zainteresowanym. Tu Trójka, jeszcze zostały nam trzy utwory. Just want to without you.

Ochroniarze arcyksięcia Franciszka Ferdynanda natychmiast rzucili się na zamachowca. Tłum omal go nie zlinczował. Dopiero interwencja kilku miejscowych policjantów ocaliła mu życie. Przewieziono go na komisariat, gdzie chwilowo jest w miarę bezpieczny. Rannego i ze złamaną ręką. Kto by się przejmował tym, że zabójca następcy austro-węgierskiego tronu skarży się na ból? Zresztą od chwili aresztowania bito go już tyle razy, że pojedyncze dolegliwości toną w ogólnym cierpieniu. Kto ci powiedział, którędy będzie jechał samochód arcyksięcia? Już mówiłem, to był przypadek. Akurat wychodziłem z cukierni Morica Schillera. I my mamy w to uwierzyć? Kto ze świty Franciszka Ferdynanda dostarczał ci informacji? Zatrzymano wszystkich zamachowców. Żaden nie zdołał zachować milczenia. Już 28 czerwca w Sarajewie wpadli Princip i Czabrinowicz. W kolejnych dniach następni. Gavrilo nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym. Nie wie zatem, co się dzieje. Marzy, że jego cierpienie nie pójdzie na marne. Że każdy w Serbii pozna jego imię. Dzieci będą się na nim wzorować, a mężczyźni w Belgradzie na dźwięk jego nazwiska z szacunkiem skłaniać głowę. Od kogo dostałeś rozkazy w Serbii? Od nikogo. Dopiero w Sarajewie dowiedziałem się, kogo mamy zabić. Wcześniej podejrzewaliśmy, że to ktoś ważny, ale nie znaliśmy nazwiska. Sądziłem, że chodzi o gubernatora Oskara Potiorka. Śledczy chcą udowodnić, że za zamachem stały serbskie służby wywiadowcze. Pytają go o Apisa, a on wie tylko tyle, ile wszyscy, że to pseudonim Dragutina Dmitrijewicza, szefa serbskiego wywiadu. Nigdy go nawet nie widział, nie wspominając już o jakiejkolwiek z nim rozmowie. Nie mogą skazać go na śmierć ze względu na wiek, bo nie skończył jeszcze 20 lat, wyznaczających w Bośni pełnoletność. Najwyższa kara, jaka mu grozi, to 20 lat więzienia. Sam nie wie, czy to dobra wiadomość. Ból ręki staje się nie do zniesienia, gruźlica nie pozwala żywić zbyt wielkich nadziei. Przyszłość, tak czy owak, maluje się w ciemnych barwach. Witaj. Nie spodziewałem się tak prędkiego spotkania. Widząc Blankę idącą chodnikiem na wysokości Prado, Carlos de la Era wysiadł ze swego auta, czerwonego Renault Coupé model de Ville. Wybacz, Carlosie, ale nie mam ci nic do powiedzenia. Pewnie wszystko powiedziałaś już w kościele, prawda? Blanka usiłuje go wyminąć. Bez skutku. Ty powiedziałaś wszystko, a ja nic. To niesprawiedliwe, czyż nie? Przepuść mnie, proszę. Myślisz, że możesz mnie ośmieszyć, a ja nie zareaguję? Jeszcze pożałujesz. Też mam kilka historyjek w zanadrzu. O tobie. Nie mam powodów do wstydu. To się jeszcze okaże. Powiem ci, co się stanie. Pewnego pięknego dnia ci wszyscy ludzie, którzy teraz ci się kłaniają, przestaną to robić. Będą szeptać za twoimi plecami jeszcze bardziej niż w tej chwili. Będą z wyraźną pogardą patrzeć na twoich rodziców, którzy naprawdę zaczną się ciebie wstydzić. Jesteś draniem. Carlos śmieje się, wymuszonym, drwiącym śmiechem. Draniem? Cóż za urocze wyzwisko. Twoi bliscy nie będą cię wyzywać, o nie. Ale i tak będziesz wiedziała, że cierpią przez ciebie. Wiesz, że nie lubię czytać. Co nie przeszkodziło mi nauczyć się z jednej książki czegoś bardzo pożytecznego. Zemsta to danie, które najlepiej smakuje na zimno. Pamiętaj o tym. Blanka wyswobadza się w końcu. Pragnie jak najszybciej dotrzeć do domu. Niemal biegnie, płacząc. Pewnie wygląda jak wariatka. Blanka! To woła Gonzalo, brat Elizy. Ktoś, komu może zaufać. O kim wie niemal wszystko. Komu mogłaby się zwierzyć bez obawy, że zostanie osądzona. Co ci jest? Nic. Nic mi nie jest. Słuchaj, mnie nie oszukasz. Ruszają więc we dwoje. Po chwili są już w parku Retiro i siadają na ławce. Kilka minut temu Blanka przeżyła jeden z najgorszych momentów w życiu. A teraz wszystko wokół jest takie spokojne. Dzieci się bawią, zakochani spacerują pod rękę. Jakieś dziewczęta śmieją się hałaśliwie. To powiesz mi, co się stało? Spotkałam Carlosa. Coś ci zrobił? Nic. Zapowiedział tylko, że się zemści. Nie przejmuj się. Carlos nie może ci zaszkodzić. A jak się znów pojawi, to spuszczę mu lanie. Ot co? Zawsze potrafię ją rozśmieszyć. Naprawdę szkoda, że nie pociągają go kobiety. Byłby doskonałym mężem, którego zdaniem matki Blanka nigdy już nie znajdzie. Austro-Węgry atakują Serbię. To wieści z pierwszych stron gazet. Wojny istnieją, ponieważ sprzyjają interesom, sprzedaży rozmaitych periodyków, a nawet podwyższeniu obrotów kafejek. Neutralność bez wątpienia sprawi, że wielu Hiszpanów mocno się wzbogaci, sprzedając walczącym stronom żywność, produkując broń, części zamienne do pociągów i samochodów, mundury dla żołnierzy. A gazety zwiększą nakłady, by zaspokajać ciekawość obywateli, którzy gromadzą się, by komentować rozwój wydarzeń, posunięcia armii i szanse na zwycięstwo. Informacje, które do mnie docierają, są alarmujące. Alfons XIII jest rzecz jasna lepiej poinformowany niż czytelnicy gazet. Straty wojenne od początku są wyższe niż można by zakładać. Analitycy, którzy przepowiadali konflikt krótki i elegancki, rozgrywany raczej przez dyplomatów niż żołnierzy, jak to bywało w Europie od czasów Napoleona, mocno się pomylili. W ciągu zaledwie kilku dni Niemcy zajęli Belgię, Austria najechała Serbię i poniosła klęskę. Francja zaatakowała niemiecką Lotaryngię, Rosja należącą do Austro-Węgier Galicję. Niemcy maszerują na Paryż. Francuzi podjęli ofensywę antyniemiecką w Kamerunie. Wojska francuskie i brytyjskie przygotowują się do starcia z Niemcami nad Marną. Pierwszej wielkiej bitwy w tej wojnie po klęsce Austro-Węgier pod Lwowem. To wojna pozycyjna, rozgrywana w okopach. Jazda na nic się tu nie przyda. Liczą się artyleria, piechota i lotnictwo. Tysiące ludzi giną, żeby zdobyć kilka metrów terenu, który następnego dnia przeciwnik odbije, również ponosząc ogromne straty w ludziach. Tak się na dłuższą metę nie da. Mam nadzieję, że nie. Dyplomaci powinni zadziałać i znaleźć jakieś rozwiązanie. Wydałem dyspozycję dla naszych ambasad. Mają zabiegać o pokój. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zakończyć ten koszmar. Po raz pierwszy od wielu lat inicjatywa monarchy podoba się obywatelom. Wprawdzie wojskowi, jak również właściciele mediów i fabryk broni, są za wojną. Hiszpanie jednak zaczynają rozumieć zalety pokoju. Na razie spróbujemy środkami dyplomatycznymi zastopować ataki łodzi podwodnych na statki cywilne. Napisałem już do Kaisera, do Jerzego V, do cara Mikołaja i do prezydenta Francji, Raymonda Poincaré, z prośbą o spotkanie. Będzie z tym łatwo. Niech przynajmniej oszczędzą okręty pasażerskie i szpitalne. Niemcy zatopią każdy statek, który mógłby zaopatrywać Anglię. To poważny błąd. W ten sposób tylko sprowokują Stany Zjednoczone. Może coś osiągniemy, choćby tyle, żeby wszyscy zobaczyli w tym rozwiązaniu korzyści dla siebie. Wielu hiszpańskich robotników, szukających szczęścia w innych krajach Europy, wraca teraz do domu. I w niektórych hiszpańskich miastach brakuje pracy. To minie. Hiszpania dużo zyska na tej wojnie. Miejmy nadzieję, że dzięki temu dogonimy sąsiadów i że nie zaprzepaścimy kolejnej okazji. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki.